Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω. Το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Πρώτη Απριλίου σήμερα και εμείς δεν θα πούμε ψέματα. Όχι, δεν συνηθίζουμε να λέμε ούτως ή άλλως. Ελλάς στο μεγαλείο σου και φυσικά όπου Ελλάς βάζουμε ελληνόφωνο εξάρτητη σκηνή. Πίσω από το μικρόφωνο του βλέπω ισούται με βήμα λόγω επικοινωνίας πολιτισμού. Αν ήμουν μαθηματικός θα τέριαζε πολύ αυτή η ισότητα. Και όπως κάθε Δευτέρα εκτός απρόπτου και για 2 ώρες... θα ακούσουμε την μουσική που γουστάρουμε, που γουστάρετε εσείς. Αυτό το συνοθήλευμα του ελληνόφωνου rock, punk, new wave, ska και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και αν δεν έχετε πάρει γραμμή από το Facebook, σήμερα και από το site του βλέπω φυσικά. Σήμερα καλεσμένο, τηλεφωνικό καλεσμένο μάλλον, θα έχω τον Γιάννη Μανιάτη, ιδρυτικό μέλος και drummer των Metro Decay. Πρώτο τραγούδι για σήμερα επέλεξα Διάφανα Κρίνα, αφιερωμένο στο φίλο Νίκο Κάσταγλη, τον συμπαραγωγό. Καινούργιος τόπος, Fractal Press, κυκλοφορία 2001. Bye. ψηφωμένα στο γυμνό κορμί μου. Μέσα σε δωμάτιο παγωμένο σιδερένιο κρεβάτι. Μέσα σε δωμάτιο παγωμένο σιδερένιο κρεβάτι. Πόσο κι αν μας ευτό, δεν μπορώ να κρυφτώ. Όσο κι αν μαζευτώ, δεν μπορώ να κρυφτώ. Θα με πιάσουν, θα μ' ακινητοποιήσουν. Θα με πιάσουν, θα μ' ακινητοποιήσουν. Δεν πρέπει στιγμή να πεθώ. Δεν πρέπει στιγμή να πεθώ. Δεν πρέπει στιγμή να πεθώ. Στιγμή να φεθώ. Δεν θα ξεφύγεις. Χώρο Ρουβάκουη, στο κομμάτι Εγκέφαλος, άλμπουμ Πόθος, μια τριλογία για τον Άγγελο, κυκλοφόρησε το 1997 από τη Fifth Dimension Records. Τα παιδιά είχαν σκοπό να βγάλουν τρεις δίσκους, γι' αυτό ονόμασαν και μια τριλογία για τον Άγγελο. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Όσοι γουστάρουν να διαβάσουν μια παλιά συνέντευξη μπορούν να μπουν στο rockup.gr, να πατήσουν Horror Vacu ή να ψάξουν λίγο. Είχα πάρει μια συνέντευξη στον Τάσο Σιόντι, να του δώσω και τις καλησπέρες, ο drummer του συγκροτήματος. Επίσης να δώσω καλησπέρες σε όλα τα παιδιά που είναι στο chat, σε όλα τα παιδιά από Θεσσαλονίκη, από Πάτρα, σε όσους μας ακούν, να μην τους πω ένα-ένα ονομαστικά. Τρόποι επικοινωνίας, μπαίνετε vlepo.org, flash player, εκεί είναι το chat, ένα κόκκινο κουμπάκι. Γράφετε ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω αν θα τα διαβάσω απόψε όλα ή θα μπορέσω να το παρακολουθώ. Έχω λίγο άγχος για τη συνέντευξη των Metal Decay. Τι άλλο. Επίσης, Facebook, βλέπω The Radio Station. Μπαίνετε εκεί και γράφετε ό,τι θέλετε. Και επειδή μας γράφετε πολύ, όπως κατάλαβα, στη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Emplo, χτες βράδυ, 1989, τελευταία τους δουλειά. Θα ακούσουμε την αποθορυβοποιημένη έκδοση που κυκλοφόρησε από την All Together Now. Θα κάνω 150 σαρδάμ, αλλά θα τα καταφέρω σε τέλος. Yeah. κελιά. Λευκά κελιά για σένα, λευκά κελιά. Λευκά κελιά για σένα, λευκά κελιά. Λευκά κελιά για σένα, λευκά κελιά. Λευκά κελιά. Κλόουν, λευκά κελιά από το EP που είχαν κυκλοφορήσει το 1983. Πρόσφατα έγινε επανακυκλοφορία από την Ιρκτή Records. Να πω στο φίλο Νίκο από Υπόγεια Τροχιά, δίνοντάς του τις καλησπέρες, ότι θα υπάρξει συνέντευξη από Metro Decay. Στις 9 η ώρα θα βγει, ναι. Και θα πάμε το πρώτο μισάωράκι με Έρευος, το κομμάτι Φράσεις, Έμος 1995 από τη Wipeout Records. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στο αρχείο κομπών του Βλέπω και να βρείτε μια συνέντευξη που είχα πάρει στο Μιχάλη Γαλαίο, κιθαρίστα και στιχουργό των Έρευος, μέχρι τις 8.30.

τηλετή επιδερμίδα. Θα ενωθεί το μέσα με εδώ έξω. Θα γίνει πια ξεκαθαρό τη σχέση έχω εγώ με σένα. Το αίμα δεν γίνεται. Το αίμα δεν γίνεται νερό. Το αίμα δεν γίνεται. Και από τη μία επανακυκλοφορία στην άλλη, δεν σας είπα ότι χωρίς περιδέρω επανακυκλοφόρησα από την Ικτή. Αντί στη συνέχεια, κόντρα, πάλι επανακυκλοφορία της Ικτή, records αφιερωμένο στον φίλο που ζήτησε οδός 55 και δεν προλαβαίνω μάλλον να βάλω. Και συνεχίζοντας με άλλη μια παραγγελιά, δεν θυμάμαι ποιος φίλος το ζήτησε, Morel, Βουβά Τοπία, άλμπουμ 10.000 μέρες από εδώ, 1987. Αυτό. Τα οποία ακολουθούν τον δρόμο που τελειώνει. Απλώς τα χέρια σου στο φως και τη βροχή. Λεύκες που μοιάζουν με αγάλματα από χιόνι. Λύνουν τα μάγια και αγκαλιάζεις τη σιωπή. Δεν ήταν ούτε αυτή η νύχτα όπως τη θέλεις. Τα μπλε παραβαρύνανε στα τέλεια τα νεών. Ανοίξω στο drink που πολύ λίγο σε ενδιαφέρει. Χάσου και σβήσε στο πιάτσαλο ρυθμό. Γράψε στο χρώμα που η τρέλα ζωγραφίζει. Δε σου την πόλη που σε ξέκανε γυμνό. Κράτησε μόνο την ανάσα που γκρεμίζει. Κάθε τι ψεύτικο που μοιάζει αληθινό. Και έχοντας αποφασίσει να παίξω σκόρια, τελικά την πήρα πίσω την απόφασή μου. Θα παίξω Άδης, μια ανεξάρτητη μπάντα από Καβάλα. Τραγούδι ενώ κοιμούνται, άλμπουμ Αυτά που δεν θα δεις, κυκλοφορία 2001. Δίνοντας τις καλησπέρες στο Νίκο Γραμμάτο. Μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και πολύ καλή μπάντα. Για όσοι την ξέρουν, ακούστε τη, δεν θέλω να χαλώ το κομμάτι. Περνάνε τα χρόνια, γερνάνε τα χρόνια. τα δέντρα. Σιωπή στον αέρα. Το μηδέν να μας κλαίει. Ζωές και ανθρώπους που χάσαν τη μέρα. Αγάπες στα δάση που βρήκε μια σφαίρα. Κυλάνε οι ώρες, περνάνε τα χρόνια. Οι άνθρωποι έξω κινούνται σαν χιόνια. Και όλα χαλάνε για μας. Μέτρο Decay δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το 1981 από τον Κώστα Μάστορη, Μπάσο και Πλήχθρα και τα αδέλφια Μανιάτη, τον Αντώνη που τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα και τον Γιάννη που έπαιζε τύμπανα, τον οποίο θα έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή στις 9 η ώρα. Ήταν ένα ελληνόφωνο συγκρότημα που κατάφερε με την αυθεντικότητά του να πάει κόντρα στο κατεστημένο της εποχής, χαρώντας δικιά του μουσική πορεία. Καινοτόμοι και σεμνοί κατάφεραν μόνο με ένα δίσκο New Wave, Post και ίσως Punk αισθητικής να κάνουν την υπέρβαση και να χαρακτηρίζονται από πολλούς ανθρώπους ως και μια από τις σημαντικότερες και ιστορικές μπάντες της σκηνής και του είδους, θα έλεγα. Δεν ξέρω, αλλά ίσως ευθύνεται η φλόγα, η αγνότητα, η σπιτάδα και η νεανική ορμή των τότε πιτσιρικάδων. Φυσικά όλα αυτά θα μας τα πει καλύτερο ο Γιάννης που τα έζησε. Να φύγω, μα πόρος με στέλνει πίσω. Τώρα ακούμε το ταξίδι και πάμε γρήγορα γρήγορα να ακούσουμε το τραγούδι Κιμήλια, αφιερωμένο σε όσους γουστάρουν την μπάντα, τη σκηνή και όσους έχουν ζήσει τους Metro Decay από κοντά, αλλά και όσους δεν τους έχουν ζήσει φυσικά. Δεν φτύνω ο καρνιός. Φοβάμαι την πλήξη, βαριά να σκουσώ. Αρκώ να κρυφτώ και με βρίσκει αμέσως ως παγωμένος πουλός. Αρκώ να σκεφτώ και με πιάνει δρόμος. Αρκώ και θα χάσω κοντρό. Αρκώ να κρυφτώ και με βρίσκει αμέσως ως παγωμένος πουλός. Αρκώ να σκεφτώ και με πιάνει δρόμος. Αρκώ και θα χάσω κοντρό. Φόβος λύγει στη γελαία ψυχή. μαύρο κύκνο και πάμε να ακούσουμε επόμενο κομμάτι Έβαινος, έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα για τη συνέντευξη που θα βγει σε 9 η ώρα με το Γιάννη Μανιάτη, ιδρυτικό μέλος και ντράμερ του συγκροτήματος Metro Decay. Επικοινωνίας πολιτισμού, ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Εδώ από την Πάτρα ακούτε την εκπομπή «Ελλάς στο μεγαλείο σου», και όπου Ελλάς φυσικά βάζουμε ελληνόφωνα εξάρτητη σκηνή, το λέμε και θα το λέμε. Καλησπέρα σε όλους που συντονίστηκαν τώρα. Πάμε να ακούσουμε σποτάκια και μετά ακολουθεί η συνέντευξη με τους Metro Decay. Βλέπω το ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 9. η ώρα του ερασιτέχνη. Κάθε Παρασκευή, το web radio του Βλέπω ανοίγει το στούντιο 3 του ραδιοφώνου σε όσους θέλουν να κάνουν τη δική τους εκπομπή πράξη από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Μάζεψε τα CD, τους σκληρούς δίσκους ή ακόμα και τα βινίλια σου, συγκέντρωσε τις σημειώσεις σου και έλα στο Βλέπω. Η ώρα του ερασιτέχνη. Τρόποι επικοινωνίας 2610-222-192. info@vlepo.org. Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα, ζωντανά στο ραδιόφωνο του Βλέπω, το live της εβδομάδας. Νέοι καλλιτέχνες, μπάντες, συνθέτες, μουσικοί παρουσιάζουν τις δουλειές τους και τις δισκογραφίες τους. Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα στο ραδιόφωνο του Βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω. Το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. Ελλάς στο μεγαλείο σου, πίσω από το μικρόφωνο του Βλέπω είναι ο Ανδρέας Σεϊντής από την Πάτρα και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιάννης Μανιάτης, ιδρυτικό μέλος και drummer του συγκροτήματος Metro Decay. Συστάσεις δεν χρειάζονται, απλά καλησπερίζω Γιάννη. Γιάννη, καλησπέρα. Ανδρέα, καλησπέρα. Ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ. Ξέρω ότι δεν δίνεται και πολλές συνεντεύξεις και είναι τιμή μου που είσαι σήμερα, έστω από το τηλέφωνο εδώ. Να είσαι καλά, αλλά μην υπερβάλλεις, παρακαλώ. Εντάξει, όλα καλά. Ωραία. Θες να πεις κάτι πριν ξεκινήσεις τις ερωτήσεις ή να μπω κατευθείαν στο ψητό? Το ψητό τι θα είναι? Δεν ξέρω. Θα πάρω το ψητό. Ωραία. Οπότε. Α, το ψητό θα είναι οι ερωτήσεις. Τώρα κατάλαβα. Ναι, παίρνεις το ψητό, οπότε πάω σε ερωτήσεις σιγά-σιγά. Λοιπόν, Γιάννη, πώς δημιουργήθηκαν οι Metro Decay με λίγα λόγια? Ήταν μια παρέα φίλων που αποφάσισε να γίνει μπάντα προτού καν μάθει να παίζει μουσική? Ήταν δύο άτομα, ο Κώστας ο Μάστορος και εγώ, που αποφασίσαν ότι στην τρίτη ηλικία, ας πούμε, κάπου στις αρχές, ότι δεν θα διαβάζουν, δεν θα περάσουν σε καμία σχολή και θα φτιάξουν ένα συγκρότημα. Έτσι ξεκίνησε. Και μετά ήρθε και μπήκε ο Αντώνης, ο αδελφός μου, στην παρέα και έγιναν αυτοί, όπως είπαμε, οι Metro Decay. Ναι. Εσείς ήσασταν στη Θεσσαλονίκη, κατεβήκατε Αθήνα, ναι, πώς έγινε ακριβώς? Ναι, ναι, το 1978 με τους σεισμούς της Θεσσαλονίκης μετακόμισαν οι γονείς μας και από εκεί και πέρα Αθήνα. Είπαμε δεν θα βρίζουμε. Εντάξει, κανένα ψηλό μπορείς να πετάξεις. Εντάξει, κανένα ψηλό θα πετάξω, όχι τώρα όμως. Ωραία. Μήπως θυμάσαι πώς φτιάξατε το όνομα, πώς πήρατε την απόφαση για να το φτιάξετε, να το ονομάσετε Metal Decay, ξέρω το συγκρότημα. Δεν το θυμάμαι, σίγουρα εγώ δεν το θυμάμαι καλά. Το είχαμε ξανασυζητήσει με τον Κώστα, τον Μάστορη. Mm-hmm. Ο Κώστας το θυμάται κάπου, το είχε πει σε μια συνέντευξη, μου διαφεύγει. Αυτό που εγώ έχω ως ανάμνηση και που κατά τη γνώμη μου είναι και η ουσία του συγκροτήματος, είναι ότι βγήκαν πρώτα τα αρχικά, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος, και δηλαδή το MED, MED. Και ο καθένας υποτίθεται ότι είχε διαλέξει από ένα γράμμα, ας πούμε. Και μετά τι MED, λέει ο Κώστας που ήξερε καλύτερα αγγλικά από εμάς, Metro Decay, και έγινε. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση. Έχουν και περάσει και τόσα χρόνια βασικά και λογικό. Αμάνω αυτά τα χρόνια. Είπα θα βρίσω μετά. Μην με πιέσεις. Ωραία, ωραία. Άιντε, μπράβο. Εγώ θα συνεχίσω τα χρόνια όμως και θα σε ρωτήσω πώς έβλεπε τα πράγματα τότε σε σχέση με σήμερα και έχεις νοσταλγήσει κάτι από εκείνα τα χρόνια. Από εκείνα τα χρόνια εγώ νοσταλγώ, αλλά κατηγόρησα και γραπτός και παίζοντας και τα λοιπά, αυτή την ελευθεριότητα που είχε η δεκαετία του 80, αλλά πίσω από αυτήν ήταν σκάνδαλα τύπου Ολυμπιακού, τύπου Κοσκοτά, τύπου Τράπεζας Κρήτης, τύπου 24 ώρες εφημερίδα, τύπου Κλικ. Μια ελευθεριότητα υποκινούμενη, ας πούμε. Αλλά εμένα αυτό το χάι μου άρεσε. Αυτό το χάι. Δηλαδή, εγώ, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη δεκαετία την πέρασα ζάχαρη. Ως προς ποια άποψη, μουσική, τρόπο ζωής. Μουσική. Τι μου, τρόπο ζωής. Για ανέβα. Απ' όλα. Απ' όλα, ναι. Την ευχαριστήθηκες δηλαδή? Δόξα τω Θεώ, ναι. Ίσως γι' αυτό να τιμωρούμε τώρα, ας πούμε, που αρχίζω και γερνάω. Τι νομίζω ότι έχει αλλάξει τότε σε σχέση με σήμερα? Σήμερα σε σχέση με τότε εννοείς? Ναι. Όχι, σωστά. Δεν είναι ακριβώς τότε, γι' αυτό σου λέω. Ναι, σήμερα σε σχέση με τότε, αυτό θέτεις έτσι. Ο χρόνος είναι και γιατρός, αλλά είναι και φωνιάς. Mm-hmm. Ή το ανάποδο. Ο χρόνος είναι και φωνιάς και γιατρός. Θα ήταν τουλάχιστον νοησία μου, για να μην πω μαλακία μου, να πάρω εγώ τη θέση που να χαρακτηρίσω όλη αυτή την εξέλιξη. Αλλά το τι συμβαίνει μπορώ να το πω. Το λόγο που συμβαίνει σκοπεύω να το κρατήσω για τον εαυτό μου. Εντάξει, κατανοητό. Το τι συμβαίνει είναι ότι επειδή μιλάω και στο Facebook και στο τηλέφωνο και στο δρόμο και γενικώς, η διαπίστωση δική μου, και δεν βγάζω απ' έξω την νουρά μου, είναι ότι ο κόσμος δεν πιστεύει σε αυτά που αισθάνεται. Δηλαδή ότι αισθάνομαι αγάπη, αισθάνομαι θυμό, αισθάνομαι ξέρω οτιδήποτε, δεν πιστεύει αυτό που αισθάνεται, ότι αισθάνεται. Τώρα, φταίνε οι ρυθμοί, φταίνε οι πολιτικοί, φταίνε οι γκόμενες, οι πρώην, οι επόμενες. Τι να σου πω, αγόρι μου. Είπαμε, δεν θα βρίσω. Κοίτα, βασικά. δεν θέλω να πάρω θέση, ναι, αλλά πιστεύω δεν ισχύει για όλους. Υπάρχουν... Δεν είπα για όλους. Ναι. Εντάξει. Ωραία, ας αλλάξω τότε ύφος και θα πάω στο μουσικό σας ύφος και θα σε ρωτήσω γιατί διαλέξατε αυτό το είδος μουσικής και από πού ήσασταν επηρεασμένοι. Πιστεύεις ότι υπήρχε, συνεχίζω, συγγνώμη κιόλας, υπήρχε μουσική χούντα τότε που επέβαλε συγκεκριμένα μουσικά είδη? Χούντες, μουσικές ή άμουσες κτλ. Υπήρξαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Δεν αλλάζει. Λοιπόν, και δεν διαλέξαμε αυτό το μουσικό ύφος. Αυτό το ύφος προέκυψε με μόνη, πώς το λένε, μουσική αποσκευή, ακουστική δηλαδή, κάποιες κασέτες δικές μου και τέσσερις δίσκους βινιλίου του Μάστορη, ας πούμε. Αυτό νομίζω το έχουμε πει σε μια συνέντευξη, κάτι τέτοιο. Για το ποιοι ήταν αυτοί οι δίσκοι. Τους ξέρεις? Δεν τους ξέρω, όχι. Ήτανε του Ίνο, το Another Green World. Ήτανε το Τέλους Κοστέλο, ένα πορτοκαλί, δεν θυμάμαι για. Ένα πορτοκαλί με τους Attractions. Ήτανε το Heroes του David Bowie. Και ένα ακόμα ήτανε. Αυτοί οι δίσκοι στην ουσία επηρέασαν και το στυλ σας, τη μουσική που παίξατε. Όχι, αυτούς τους δίσκους, τους μεγάλους δίσκους, γιατί είχε κάτι μικρά, ας πούμε, τους ακούγαμε σε ένα φορητό 60's που για την Αμερική το είχε φέρει ο πατέρας, ας πούμε. Αυτή ήταν η τέτοια, αυτό που ακούγαμε. Mm-hmm. Ραδιόφωνο, ξέρω, ακούγαμε τον Πετρίδη. Και κάτι κασέντες που είχα εγώ από τον Πετρίδη πάλι. Γι' αυτό μετά από ένα σημείο και πέρα, όταν μεγάλωσα, ψώνιζα πάντα παπούτσια στον Πετρίδη. Όχι, αλήθεια μιλάω. Στην Πανεπιστημίου. Οι Αθηναίοι θα το ξέρουν. Το Πετρίδη. Και διαφήμιση κιόλας. Γκρίζα διαφήμιση. Απλά να πάρω ένα παπούτσι. Και πες. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις πάνω σε αυτήν την ερώτηση? Προέκυψε αυτό. Γιατί αυτό το συγκρότημα πέρασε πάρα πολλές φάσεις. Φαντάζομαι και ελπίζω, όπως τα περισσότερα συγκρότηματα. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά πέρασε από φάσεις οι οποίες είναι άγνωστες και δεν ξέρω αν έχει νόημα για να τις απαριθμίσω, γιατί θα σου φάω την ώρα, ας πούμε. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να παίξουμε στο κύτταρο, σε εκείνο διαγωνισμό, η πρώτη μας εμφάνιση, και μετά κολλητά, αν θυμάμαι καλά, είχαμε κάνει και μια παρέμβαση εκεί με τη Σοφίτα. Ναι, είχαμε παίξει και τη Σοφίτα πολλές φορές. Και μετά να ανοίξουμε για τους birthday party στο Sporting, ας πούμε. Μέχρι εκείνο το σημείο, αυτό το συγκρότημα, και όσοι μ' ακούν, μάλλον μόνο ο Κώστας, και αν μ' ακούει, ας πούμε, ακούει, είχαμε ακούσει, δεν το πιστεύαμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι απίστευτες οι διαδρομές που κάναμε μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πολύ προσωπικές, μουσικά πάντα. Εντάξει, είχε κάτι γκόμενες στη μέση, τέλος πάντων. Αυτά θα τα πούμε στο τέλος. Στο τέλος. Α, εκεί που θα πες το χοντρό το πινελί. Ναι. Οκ. Πάνω σε αυτή την ερώτηση, αν ξανά φτιάχνατε σήμερα τους μετροντικοί, θα ακολουθούσε το ίδιο ύφος? Και ακριβώς τώρα αυτή η απάντηση συνεχίζει την απάντηση που μόλις σου έδωσα. Λοιπόν, και πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και αφού διαλύθηκαν οι μεθοδικαίοι, η πορεία τους ήταν μεγάλη. Γιατί κάπου με ρώτησες, κάπου το νομίζω στο Facebook και τα λοιπά, περί αγγλικού στίχου. Ήταν μεγάλη και η μετά μέτρο δικαίη περίοδος με αγγλικά. Μην τις αποκαλύπτεις όλες τις ερωτήσεις, αυτή είναι πιο μετά. Θα πάμε και σε αυτό το σημείο του αγγλικού στίχου. Είμαι αποκαλυπτικός. Γαμώτο. Γαμώτο. Έβρισα. Όχι, έβρισα εγώ. Μπορείς με λίγα λόγια να μου δώσεις το κλίμα που επικρατούσε τότε στις πρόβες σας? Κάτι μου έχεις πει, αλλά θα ήθελα να το πεις και στον αέρα. Στις πρόβες μας. Mm-hmm. Λοιπόν, ας κλείσουν τα αυτιά τους οι γυναίκες. Παρακαλώ. Δεν θα φωνάξω. Δεν μπορώ να βάλω και μπιπ βασικά. Στις πρόβες μας γινόταν της λαγάνας το κάγκελο. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Αλλά ο λόγος, οι λόγοι κατά 99% αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν πάντα για μουσικούς, για μουσικά θέματα. Δεν γινόταν της κακομοίρας επειδή είχαμε ο ένας κάτι με τον άλλον. Και αν θυμάμαι, στο τηλέφωνο είχα μιλήσει που είχα μιλήσει και φυσικά ο αδελφός μου που δεν θα το ακούσει μάλλον αυτό. Δηλαδή όταν έκανε μία στραβή ο Αντώνης, όχι μία, γύρω στην τέταρτη εγώ είχα αρχίσει να ξεβιδώνω το πιατίνι ας πούμε και να κρατάω το ρυθμό μου την πότα και να του λέω «Ε μαλάκα, θα παίξει σωστά ή θα στο πετάξω». Μου λέει «Πέτα το». Την ώρα που έπαιζαν οι άλλοι ας πούμε. Του το πετούσα, δεν το σημάδευα, έσκυβε, άντε να δούμε λεσίκο να πάρει το πιατίνι, μα έβαζε πάλι τσάκ. Αυτό ήταν το κλίμα. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να μου δώσει και το κλίμα στην πραγμάτωση της ηχογράφησης του δίσκου σας. Υπήρχαν κάποιες ιδιαίτερες στιγμές που θυμάσαι τότε? Από πρόβα σε ηχογράφηση σε πήγα. Κοίταξε. Ο δίσκος, μεγάλος ο δίσκος, γράφτηκε σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, με έναν πάρα πολύ καλό ηχολήπτη και παραγωγό και συμπαίκτη, τον Χρήστο Μανολίτση. Το ιδιαίτερο και το πικάντικο, ας πούμε, και για να γελάσουμε και σαν Έλληνες, ας πούμε, είναι ότι οι γονείς μου, που είχαν μια βιοτεχνία εκεί λίγο παρακάτω από εκεί που ηχογραφήσαμε, όχι οι γονείς μου, ναι, η μητέρα μου έφτιαχνε σπανακόπιτες και ο πατέρας μου ενέκρινε και κάποιος μας τις έφερνε. Όχι από τους δύο, κάποιος άλλος στο στούντιο. Αυτό ήταν το ελληνικό. Και το άλλο είναι ότι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να πήρε καμιά μέρα συνεχόμενη, 24 ώρες, να ηχογραφήσουμε το Λίπιντα. Ο παίζει και ο Χρήστος, ας πούμε, και εκεί γίνεται σκακομήρας. Νομίζω είναι κοντά μια μέρα. Και τρώγαμε και πίναμε και κάτι άλλο κάναμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι. Τι δεν είναι. Πώς ήταν. Ήταν, ναι. Τώρα δεν είναι. Πάει, πέταξε. Αλήθεια. Πήγε στη Γερμανία. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, αλλάζω πάλι ερώτηση. Αλλάζει πάλι ερώτηση. Ναι. Αλήθεια, πώς προέκυψε η συνεργασία σας με την Creep Records? Ψαχτήκατε κι αλλού δισκογραφικά ή δεν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο? Όχι, με την Creep Records έγινε πολύ απλά ότι εγώ ψώνιζα τότε που από τα Εξάρχεια. Sorry, να πιω και λίγο τσάι γιατί κάνει κρύο εδώ. Να κάνει δουλειά σου. Ναι, τότε δεν θυμάμαι τον δρόμο, εκεί είχε το δισκοπωλείο Μπάμπης, ο Δαλίδης, Script, ένα δισκοπωλείο που πουλούσε συγκλάκια βασικά. Είχα πάρει το Zounds, ας πούμε, το Dancing και το άλλο και κάτι άλλες μαλακίες της εποχής. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί γνώρισα τον Phil, τον Φιλότα, από τους Yellow Yell, τον Σχορέστην και αυτόν. Και πιάσαμε κουβέντα με τον Δαλίδη και... Εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπου τσίμπησε και ο Δαλίδης και γενικώς ποιοι είναι αυτοί τώρα από το πουθενά θα ανοίξουν τους birthday party, ας πούμε. Δηλαδή είχε γίνει σούσουρο. Αυτό το λέω εκ των υστέρων, δηλαδή δεν το σκεφτήκαμε έτσι. Και μετά τους birthday party σουτάρουμε στην κυριολεξία το Ροδίτη, ας πούμε, μένουμε οι τρεις μας. Γιατί το σουτάρατε, να μάθει κανένα πιπεράτων, ναι. Όχι, το σουτάραμε γιατί μας είχε ζαλίσει τα ούμπαλα. Πολύ ευγενικά, ναι. Ναι. Και λέμε εμείς τι είμαστε, μακάκες. και στίχους ξέρουν να γράφουν και μουσική να παίζουμε, όχι να έχουμε τον δικτακτορίσκο. Ταύρος είναι ο Γιάννης, ο Ροδίτης. Τέλος πάντων, μετά προσχώρησε στους Μάγδες Πέλ και τα λοιπά και τα λοιπά. Άλλη ερώτηση. Λοιπόν, πάμε στον αγγλικό στίχο. Πιστεύεις ότι θα τέριαζε στην μπάντα? Επίσης, περίμενε, γιατί είναι μεγάλη ερώτηση, γιατί μετέπειτα είδα σε ένα βιντεάκι ότι σε μία επανένωσή σας, δεν ξέρω αν ήταν επανένωση, παίζατε κομμάτια αγγλόφωνα. Δεν ήταν επανένωση, ήταν η συνέχεια. Ήταν συνέχεια, ναι. Όπου από τους παλιούς ήμουνα εγώ και ο Αντώνης και είχαμε τον Γιώργο τον Παλανιώτη στον μπάσο, τον Στέλιο τον Μαστρόκαλο στην κιθάρα. Ναι. Και πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τον ελληνικό στίχο στον αγγλικό? Ο αγγλικός στίχος ήταν η αιμονή του Αντώνη. Mm-hmm. Αν και έγραφε καλούς ελληνικούς στίχους. Ο Μαύρος Κύκλος είναι δικός του. Είχε επηρεαστεί από κάπου, γιατί ο τρόπος που τραγουδάει παραπέμπει λίγο σε ξενική προφορά, ας πούμε, ή δεν έχει να κάνει? Ναι, δεν είναι. Δεν ήτανε, για να ακριβολογήσω, και βλαχαδερό Αντώνης, ούτε και εγώ. Δηλαδή, παρόλο που καταγόμαστε από τη Θεσσαλονίκη, το ΟΑ, το λέμε ΟΑ. Δεν να πει στον άλλον μα. Το λες κανονικά. Καταλαβαίνεις τι... Κατάλαβα, ναι. Ναι, ναι, αυτό. Τώρα προφορές και αυτές οι χαζομάρες, ας πούμε, που έχω διαβάσει κατά καιρούς από τις κριτικές για τις εκάστοτε, πώς το λένε, επανεκδόσεις του δίσκου και των συλλογών και τα λοιπά, αυτά είναι λακίες. Βασικά, οακίες. Καλό είναι που το λες για να ξεκαθαρίζονται κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, ότι δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Πώς θα γίνει? Κάποιοι δεν το γνωρίζουν όμως και θα δεχτούμε και την άλλη γνώμη ότι ναι, ίσως να είναι έτσι. Αλλά τώρα, εφόσον το λες εσύ, όχι, δεν ήταν έτσι. Όχι. Εγώ λέω τη γνώμη μου για το πώς αισθανόμουν, πώς κινιόμουν, πώς λειτουργούσα. Γενικώς, τη γνώμη μου λέω. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τη σπήλωση. Υπήρχαν περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να σπηλώσουν, να καπηλευτούν το σπίτι? Ναι, υπήρχε μια τέτοια περίπτωση. Την οποία τη διαπίστωσα, είχα πάει μόνος μου, μάλιστα. Σε μια εμφάνιση ενός συγκροτήματος, πώς λέγανε αυτούς, που είχαν και μελόδικα, με ένα ελληνικό όνομα. Τέλος πάντων, πήγα στην εμφάνισή τους. Ονειροπαγίδα, μήπως? Όχι Ονειροπαγίδα, πιο παλιά. Τέλος πάντων, ναι. Και πάω να τους δω live, ας πούμε, επειδή χρησιμοποιούσαν και μελόδικα. Επειδή από μελόδικα ξεκίνησε ο Μάστορης να με φυσερώ για να έκανε τι για πιάνιο. Πιάνιο. Ναι, λοιπόν, σαρδάν. Και βλέπω στην είσοδο, ήταν στον πάνω όροφο αυτή. Και βλέπω στην είσοδο το εξώφυλλο του δίσκου μας, ακριβώς το εξώφυλλο της υπέρβασης, με άλλο όνομα. Και το όνομα του συγκροτήματος, αν θυμάμαι καλά, ήταν Υδροχώος και είχε και ένα τίτλο εκεί που είχαμε εμείς το τίτλο. Και λέω, τι γίνεται ρε πουσί. Και ανεβαίνω πάνω σε αυτό που έκοβε τα εισιτήρια, του λέω, τι είναι αυτό ρε. Μακάκα. Μου λέει, φίλος μου, λέει, μέσα είναι. Και τι εξήγηση έδωσε γι' αυτό? Ποιος, αυτό ο φίλος του? Δεν προλάβα να δώσει εξηγήσεις. Κάτι έγινε μετά. Δεν του άφησα περιθώρια για εξηγήσεις. Ωραία. Τουλάχιστον την επόμενη μέρα το εξώφυλλο δεν ήταν στην είσοδο. Ναι. Επόμενη ερώτηση λοιπόν, Γιάννη, για να χαλαρώσουμε. Ποια μέσα προωθούσατε? Ναι, πες μου. Είμαι με ένα φίλο τώρα, συγγνώμη για τα γέλια, αλλά είμαι με ένα φίλο εδώ, Γιάννης καθώς. Ναι, συνεχίζοντας, με ποια μέσα προωθούσατε τη μουσική σας τότε και πόσο δύσκολο ήταν να κανονιστεί μια ζωντανή εμφάνιση, ας πούμε. Είχαμε την τύχη, η Metro DK, να έχουν εμένα, όχι δηλωμένο, αλλά και τον Κώστα βέβαια, δημοσιοσχετίστα. Λοιπόν, πριν παίξουμε, αν θυμάμαι καλά, ναι, πριν παίξουμε, όχι, αφού ανοίξαμε στο birthday party, έχει συγγραφηθεί αυτή η εμφάνισή μας, την είχε ένας συγχωρεμένος πλέον φίλος και δημοσιογράφος, ο Χρήστος ο Πολίτης, και μας παίρνει τηλέφωνο ο Κωνσταντουλάκης, ο Χοντρούλης, ο Χοντρός, και δίνουμε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Μπαπ, δηλαδή από το πουθενά. Δηλαδή κάπως έτσι. Εγώ ήξερα, μετά γνώρισα και τον Ζήλο, μετά γνώρισα και τον Δασκαλόπουλο, για τον είχα γνωρίσει. Ένα τέτοιο πράγμα, αλλά όχι με την έννοια της πονηριάς. Δεν ξέρω αν το μεταδίδω αυτό που εννοώ, αυτό που θέλω να καταλάβεις. Δεν ήσουν ο μάνατζερ, ας πούμε, της μπάντας. Όχι, δεν ήμουν ο μάνατζερ, όχι, καμία σχέση. Απλώς, λόγω χαρακτήρα, και δεν το χρεώνομαι, ανάλογα κινιόταν και ο Κώστας. Ο αδελφός μου ήταν ο τεμπέλης παρέας, γιατί αυτός ήταν και ο frontman. Ναι. Πρόσφατα. Με ποια συγκροτήματα είχατε φιλικές σχέσεις τότε και τέριαζαν, ας πούμε, τα χνόδο σας και κάνατε ίσως κοινές εμφανίσεις? Τα συγκροτήματα που κάναμε, τα χνότα μας, που αν δεν μοιραζόμασταν το ίδιο στούντιο που τα νοικιάζαμε τότε, ας πούμε, σίγουρα θα βρισκόμασταν κάπου ή ο ένας θα έκανε την άλλη. Καταλαβαίνεις εδώ. Ναι, ναι. Συγκροτήμα τώρα, Magic the Spell, South of the North, Last Drive, οι Ex-Humans. Υπήρχαν συγκροτήματα που πιστεύεις ότι είχαν ταλέντο αλλά αδικήθηκαν εκείνη την εποχή και δεν τους άξιζε να λησμονηθούν ή δεν έγιναν τόσο γνωστοί όσο κάποια άλλα συγκροτήματα? Αν είχε λίγο, συσσαγωγικά αυτό, αν είχε συσσαγωγικά λίγο περισσότερο μυαλό ή λίγο περισσότερο υγεία, έχω στο νου μου κάποιον ο οποίος είχε κάνει και δύο δίσκους, αλλά δεν νομίζω ότι θα πέσω μέσα, οπότε άσε έτσι. Εσύ ξέρεις. Όλα αυτά τα χρόνια απουσίας ασχολήθηκες εσύ με τη μουσική ή έμεινες πιστός στους Metro DK? Όχι. Εγώ δεν ήμουν ποτέ πιστός ούτε στις γυναίκες ούτε στους Metro DK. Ήμουν ένας άπιστος Γιάννης. Λοιπόν, όσο ήμασταν με τους Metro DK ή λίγο μετά ή δεν θυμάμαι, μετά έπαιξα ξέρω με τον Σοκράτη, τους Blue Light. Ήταν ο Σοκράτης ο Βαχατζής, οι δύο Last Drive, ο Αλέξης και ο Γιώργος και εγώ τύμπανα, ας πούμε. Είχαμε κάνει κάτι εμφανίσεις. Ένα αυτό. Μετά κάτι βοηθικά playback μια φορά, νομίζω, στους Magic the Spell, για ένα γύρισμα. Και μετά μια συνεργασία με το Σπύρο το Φάρο από τους Yellow Girl, σε στίχους δικούς μου και μουσική δική του. Για Λάστορ το είχαμε πει το όνομα του γκρουπ, ας πούμε. Πολύ καλή δουλειά. Τσακωθήκαμε τώρα πάλι γκόμενες, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Είμαι την γκομενιάρης. αλήθεια, Γιάννη, Η μπάντα σταμάτησε την ενεργό δράση επειδή έδωσε όσα είχε να δώσει ή υπήρχαν άλλοι λόγοι? Και τα δύο. Ήταν κοινή απόφαση δηλαδή να μην ξαναπαίξετε ζωντανά? Ναι. Μετά έγινε αυτή η προσπάθεια για επανένωση και ο Κώστας έκανε για ένα πάρτι το 2010 που θυμάμαι. Όχι, ας το πάρτι, πριν το πάρτι. Πολύ καιρό πριν το πάρτι και πριν την ήρθη, πολύ καιρό πριν. Είχε κάνει ένα πολύ ωραίο remix στο ταξίδι. Όπου αυτό το πάρτι που τελικώς έγινε για άλλο λόγο θα γινόταν, ξέρω, νομίζω 1,5 χρόνο πριν αλλού, και θα ήταν ένα πάρτι για την πάρτι μας, και το μοναδικό live θα ήταν αυτό το remix που είχε κάνει ο Κώστας στο ταξίδι. Το είχε στείλει, το είχα ακούσει, είχα πάθει πλάκα, αλλά δεν συμφώνησε ο Αντώνης να τραγουδήσει. Οπότε γενικά κανονισμένες και προβολές νομίζω από πίσω, κάτι είχε κανονίσει ο Κώστας. Θα ήταν πολύ ωραία φάση, αλλά γάμισε τώρα, τίποτα άλλο. Αν υπάρχει υλικό από τότε ηχογραφημένο? Υλικό υπάρχει, τώρα ποιος το βρίσκει? Καλή απάντηση εν μέρη. Εντάξει, το ένα μέρος, ένα αρκετά μεγάλο μέρος του υλικού το έχω εγώ σε έναν σκληρό, ελπίζω να ζει ακόμα, και σίγουρα το έχει και ο Μάστερς και ο Στέλιος. Είναι κάτι live για κάτι, είχα και κάτι live γάμισε τα σε κασέτα. Είναι κομμάτια ελληνόφωνα και αγγλόφωνα, καινούρια? Είναι, ναι. Όχι ελληνόφωνα. Μόνο αγγλόφωνα? Μόνο αγγλόφωνα. Αλλά ξέρω εγώ ένα πολύ ωραίο χάι, ξέρω εγώ, στο Λόφου του Στρέφη. Ή εκείνη η ιστορία στο... Αυτό μπορεί να υπάρχει στο YouTube. Στο Ρόδον που είχαμε σκάσει, δεν ξέρω αν το ξέρεις, είχαμε σκάσει, ξέρω εγώ, 9 άτομα πάνω στο σκηνή, μετά από δική μου επιμονή βέβαια. Πέτυχα ένα live στο Ρόδον, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό το συγκεκριμένο. Όχι, μα στο Ρόδον έχουμε παίξει νομίζω 3-4 φορές, δεν ήταν αυτό το θέμα. Τους ήξερα κιόλας. Γι' αυτό σου λέω δημόσια σχέση. Έπρεπε να τηλέφωνο, πότε ρε μαλάκα θα παίξουμε στο Ρόδον. Πότε έχεις ελεύθερη ημερομηνία. Τσακ, τσακ, αφήσες, μπαμ, μπουμ. Είχαμε παίξει με τους Άθρων Νόρθ. Στο Ρόδον. Λοιπόν, που είχαμε σκάσει, σου λέω, 9 άτομα. Κρουστά, σαξόφωνα, 2 κρουστοί, 3 κιθαρίστες, της κακομοίρας. Στην πρόβα δεν βγάζαν άκρη. Εγώ να είμαι σαν τη δασκάλα, ας πούμε, καθίστε εδώ κάτι, δεν έβγαινε άκρη. Στο live αμίσαμε και είδαμε. Κατανοητό, και το χαρήκατε από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ήταν πολύ καλή φάση. Μόνο που αυτός ο μαλάκας ο σαξοφωνίστας μου φάει το μπερλέκι. Ακόμα τον κυνηγάω. Μάλιστα. Πρώτη-τελευταία ερώτηση. Πρώτη-τελευταία. Πρώτη-τελευταία, ναι. Φτάσαμε στο τέλος, Γιάννη. Δεν πιστεύω να σε κούρασα. Όχι, καλέ. Μετά από τόσα χρόνια αισθάνεστε και αισθάνεσαι, για να το πω προσωπικά, δικαιωμένη από την ανταπόκριση του κόσμου στο YouTube, στις επανεκδόσεις? Κοίταξε, το δικαιωμένη και το ανταπόκριση και από τον κόσμο είναι πολύ περίεργα συστατικά. Δικαιωμένη γιατί και από τι, από ποια ανταπόκριση και από ποιο κόσμο. Φυσικά κολακεύομαι, ευχαριστιέμαι, γουστάρω ή το βρίσκω ενδιαφέρον και συγκινητικό πολλές φορές, ας πούμε, και με τα like και με τα κείμενα περί αυτού, αλλά εντάξει, εγώ και δικαιωμένος δεν έκανα τίποτα, απλώς χαράμισα τα νιάτα μου σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά το χαράμισα. Τι εννοείς δηλαδή, σε αυτό που. Να εξηγηθώ. Σε αυτό που εγώ. Για τους άλλους δεν μπορώ να μιλήσω, έτσι. Αυτό το πράγμα που αγάπησα, αυτό το πράγμα που ερωτεύτηκα αυτή τη φάση, μέσα από το και πέρα από το συγκρότημα, ας πούμε, πέρα από τους ΜΕΤ, το είχα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου. Δηλαδή, το γλέντισα, αλλά το αισθανόμουν και ήταν ok, ας πούμε. Και από αυτούς με τους οποίους έχω ακόμα επαφή από τότε, από τη δεκαετία του 80, όσοι είναι δηλαδή ζωντανοί βέβαια, γιατί έχω και πολλούς αγαπημένους χαμένους, αυτό ακριβώς που σου μόλις είπα, συμφωνούν και αυτοί. Δηλαδή, ότι έδωσες την ψυχή σου στην ουσία. Ναι, αλλά δεν φοράω φωτοστέφανο. Δεν το εννοώ έτσι. Έδωσα την ψυχή μου για αυτό που γούσταρα εγώ, αλλά έβλεπα ότι και άλλοι άνθρωποι, όχι πολλοί, αλλά και άλλοι άνθρωποι γούσταραν το ίδιο. Είχαμε μπει σε ένα τέμπο. Με αυτή την έννοια σου είπα ότι το ευχαριστήθηκα, ας πούμε. Παρόλο που τελικώς δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, Γιάννη, τελευταία ερώτηση για να μην χρονοτριβούμε κιόλας, γιατί πέρασε η ώρα. Επέλεξα για κλείσιμο το κομμάτι «Το πάγωμα του πάθους» από μια συναυλία που είχατε δώσει στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας το 1984 μαζί με Captain Νέφος, Βίλα 21, South of North. Πες μας δύο λόγια. Πες μας δύο λόγια για αυτό το live και να πάμε να ακούσουμε το κομμάτι. Λοιπόν, σε αυτό το live έγινες κακομοίρας και ο λόγος που έγινες κακομοίρας τον προκάλεσα εγώ, διότι βγαίνουν οι Art of Parties, οι οποίοι ήταν σε στυλ Duran Duran και κατά τη γνώμη του κοινού Φλόρι και τα λοιπά, και με το που πριν αρχίσουν καλά καλά να παίζουν τα παιδιά, εγώ δεν τους είχα ακούσει. Κάνα ένα συγκλάκι στην τρίπη. Αρχίζουν, φτύνουν, πετάνε μπύρες, μπουκάλια, αυτά, της κακομοίρας γινότανε, και βλέπω έναν τύπο, νομίζω Μοϊκάνος ήτανε, και είχα εγώ μια μπύρα στο χέρι και την κάνω σε στυλ bowling, ας πούμε, και το χτυπάω στο γόνατο. Εκεί έγινε της κακομοίρας. Βασικά και από το κομμάτι παίρνουμε μια γεύση το ότι τι είχε γίνει τότε. Μα ήτανε, η ατμόσφαιρα ήτανε πέρα από εκρηκτική, δηλαδή ξεκινήσαμε, έπρεπε να παίξουμε κάποια στιγμή το βράδυ και γέλο γέλ παίξαμε φυσικά, ο Φιλ, αλλά από το μεσημέρι, από το πρωί, επειδή μέναμε εμείς λίγο δύο δρόμους παρακάτω, ας πούμε, όλη η γειτονιά μύριζε ούζο, ρετσίνα και κρασί, δηλαδή ήτανε τρελαμένοι οι θεατές, ας πούμε, αφού έσπασε το σχολείο όλο. Όσοι ήταν εκεί θα το θυμούνται αυτό το πράγμα. Κατάλαβα. Θες να μας πεις και την εισαγωγή του τραγουδιού ή να την ακούσουμε, πώς ξεκινάει ο Αντώνης? Όχι, μετά από κανένα δύο τραγούδια μετά από αυτό, λίγη συναυλία και με αυτό το και αυτό κύριε αυτό. Ναι, ναι. Αυτός που τον οποίο μάλλον έδειχνα, ας πούμε, το που τελειώνουμε, έχει πάρει ένα σιδερένιο φρανείο και κυνηγάει τον αδελφό να το βαρέσει στην πλάτη, ας πούμε. Φοβερές φάσεις. Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς. Αντώνη, καλά. Κάτι θα λέει ο αδελφός σου. Λοιπόν, Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε το πάγμα του πάθους. Να είσαι καλά για αυτή τη συνέντευξη. Και εσύ. Χαιρετώ. Αυτό, κύριε μαλάκα, λέγεται το πάγωμα του πάθους. τρέχουμε μαζί. Λείπει από πέρσι άνοιχτη, μόνη στο κόσμο εμείς. Χρειάζεται μια κραυγή, πότα απ' την πρώτη φορά, πότα στη φωτιά. Λέξεις και έρωτες, πότα έχουμε μαζί. Λευκή Συμφωνία, Λευκό Φως, Μυστική Κήπη 1986, Ελλά στο μεγαλείο σου, από το στούντιο 3 του Βλέπω εδώ στην Πάτρα. Πάμε γρήγορα γρήγορα να ακούσουμε Grain με Μανιασμένη Βροχή, Ανεξάρτητη Μπάντα, δίσκο Εδέμ 2011. εσύ σαν ποτέ. Σαν χέρι μου μείναν στη σκόνη μανιασμένη βροχή. Επειδή το είχα τάξει σε κάτι φιλαράκια από Θεσσαλονίκη, τις καλησπέρες μου στα Γουρούνια. Γουρούνια στο διάστημα, καινούργη καιρή, μια ανεξάρτητη μπάντα σε ένα demo ακυκλοφόρητο κομμάτι. Αφήνουν για να βγουν δυνατοί. Όταν μέσα τους σαπίζουν διαλύονται νεκροί. Καινούργοι καιροί. Σε να κόλουν όσοι στέκονται πιστοί. Κάθε θες από τελειών για να μένουν δυνατοί. Κάθε θες από τελειών για να μένουν δυνατοί. Κάθε θες από τελειώνουν για να μένουν δυνατοί. Κάθε θες από τελειώνουν για να μένουν δυνατοί. Καινούργοι καιροί. Μια καινούργια διαστροφή. Που στα χέρια σου αφήνουν για να βγουνε δυνατοί. Όταν μέσα τους σαπίζουν διαλύονται. Γιατί That's all folks, που λέει, και δεν θυμάμαι το γουρνάκι τέλος πάντων, ο Porky Pig. Ήταν εκπομπή Ελλάς στο μεγαλείο σου και φυσικά όπου Ελλάς βάζουμε ελληνόφωνο ανεξάρτητη σκηνή. Ευχαριστώ που με αντέξατε και αυτή τη Δευτέρα στη δίωρη μουσική πανδεσία από το Βλέπω εδώ στην Πάτρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Κλείνω με καινούργια δουλειά του Τζίμι Πανούση, Φάτε Τους, άλμπουμ OBOBB, κυκλοφόρησε από την εφημερίδα Real News, δεν ξέρω γιατί κυκλοφόρησε από εκεί, ενώ ο Πανούσης τις βρίζει κάτι τέτοιες κινήσεις. Να είστε όλοι καλά, καληνύχτα σας παιδιά, τα λέμε. Σπιτιού μας τους χαφιέδες. Φάτε τους, φάτε τους. Στο μπιντέ, στο κομωδίνο, στου παππού το μαντολίνο. Φάτε τους, φάτε τους. Η ζωή μας ένα χάλι, σαν ελληνικά ουγγάλι. Φάτε τους, φάτε τους. Αριστερό μου παρελθόν πάρ' το χαπάρι. Το κοινοβούλιο μυρίζει Φρανς Τσακάρι. Είναι γραμμένο στη Διογέννη το πιθάρι. Έξω οι βάσεις του θανάτου απ' τον Άρη. Θάνατος στους ιδιώτες, στους εμπόρους, στους εκδότες. Φάτε τους, φάτε τους. Στις μαμάδες, στους παπάδες, στους ηλουστρασιών λαπάδες. Φάτε τους, φάτε τους. Γράφουμε ένα νέο έπος σε ομόλογα και ρέπος. Φάτε τους, φάτε τους. Χριστέζους. Αριστερό μου παρελθόν πάρτο χαμπάρι. Το κοινοβούλιο μυρίζει Φραντς Τσαγκάρι. Είναι γραμμένο στο βιογέννη το πιθάρι. Έξω οι βάσεις του θανάτου. Απ' τον Άρη. Βλέπω το ραδιόφωνο.